وثاني إذا اشتراها مع أصلها فالشفرة فيها ما لم تيبس أو تجذى وحول فإن جذت قبل يبسها فلا شفرة فيها كوكنا في الجواب التأويلان يقول جيما دبت الدنيا بمنا نفير نجر موت لشي جون بفتي كي جند نجتم كسل جند خال نجند على ولتات كروي وي جاما نكون يومي دب لفير نجر موت من غادب فجرس نمني وان لفير موت باني ساك منين ما da fek ci jënd jëndale tadi xam da jënd tadi jënd meñen ni ñu jàmon na kon yaarep lañu bolé li fe nga xamni meñen mo wut tay tam jottu ñuko sak waye buñ ko xasse sak doon te wuti du ma da waté ñu fonu mo am ñaari dege wa in istara ndem jënd na aslaha ci saanu meñet ma moy tati garaw ya faq doon u xifat kon jappef meñet ma wa in ubirat ak doon te goralef nako da ko xamne bu fekke ne mom bu muy jënd mo aji jënd yi tati garawé dong la jëndoon bo sax fekku meñ ganaw bi nak la am meñet kon neena yow mi saña japp yow mi saña dab bo diké bay dab meñ mu nga ci fekk bu té nga mën ko dabalé don ci sax fekk na ñu gorul koy du ci dara da nga bu muy jënd mom tati kessé la jëndoon rek da meñet amu ci won rek ganaw bi la meñ kon yow boy dab nga mëna dabalé meñet mu moy xana gëna bam ne faqat ni ay doona samarti li hada no jodi afi suma asmara wa qama ash-shafi ko rehe nga dal nak wara ja xadalu nga bil ma onati ci ciona ba wax ne ki nga xane mo jëndon tati gaawi mu da ko soxata ka topoto gëna bi ne yow di ñëw bay dab nga fekk rew meñ xamne lepp ngay dab tati yek meñ ñu ci fekk kon neena faaw nga rembourser ko lam ci da son diko soxata ka top do ba legi lola boy dab da koy fa rembourser wale wala ko fa rembourser wale lola moy bil ma awnati li samarati min ta'birin wa saqin wa nahwihima wal qawlu lahu fi qadri al ma'unati bi yaminihi ma lam yadhhar kadhibu tayena mu wax ni mom la ci son ba wax legi ñu nangugo li fe gis ñu liko dindi wa kabirin ak niki ab ten lam tuqsam bo xamni sedele fut ar nu xasu fam sa ana bu fekke ne suuf sa garab yi ñena ko bok te seddo wu len ko aw kon dafa wax ne ben ten dafa nek mom mu jay walam waaw dula te meena dapp tax ne gam gem ci suuf sa ken seddi wu ko garab ya wa kon bu fekke ne legi ten dafa nek dal nay jay walam a kon legi man nga dapp wa illa bu fekkene nak xasni sedd le suuf sa garawé nak fala kon do meuna dabati mo fekké sedd ni suuf sa garaw yi ten ba do ngulen sedd li wuton ndax mune su ko seddo mo mu day walam ci ten ba kon lolu do meuna dabati bo topé wax yi waxone ne lay tax nga sañe dab moy la ngeen bok doon luñu meuna seddo wa ubila tawilef na mu dawona ay don batay bil muttahidati ci aji benno am ñu wax ne bude ben ten motax ñu wax waye bu fekkone ni ay ten la aw su baba kon nga mëna dapp am ñu ko déggé non la harbin waxu ñu marsandis da nga waxone ni suuf ba garab ba tabax lañu rep kon nak suñu ndoké marsandis ben ñu rajam ba montre ba leneen bu jaayé wala mi du tax nga saña dapp ko jënd wa kitabati ak alal li ñoto suñu ndoké ak jaam jamba ngir jigo mom ci mu dox len alal te gore mu alal ni jotto a koku neena bu koku jaaye walam ci alal ni jotto wayit do ma rab ndax lolu du suuf du tax ci suuf bu day ni ak bor bu ñun bokki amé bor kenn amé len ko yow nak nga jaay sa wal a lolu itam kon jaay nga jaay sa wal du tax ki ko bokkal ni man day dab dede ñun sañu ci dab waxon len ak borom kaw hala sufli ci borom suuf ah da wax ni tam bu fekke ni mom da mom tabax bi fete ko yow nga mo tabax bi fete suuf kenn ko ci jaay du tax sa morom da way dab tax dañu japp ni ay dekk do rek ngeen ke da mom kër ko kenn mo kër suuf rek waye ku ne sañ na jaay wa haksi ak subhanu li nga wax legi moy ka fete kaw sañ ta dab ka fete suuf bu jaayé subhanu nak moy nga nek fete suuf sañ ta dab ka fete kaw bu jaayé ben wa zarhin an bay walaw bi ardhihi adunti an nar sufam sa manam li ñu mëna dab day nek garab ba lo xamne day meñ nga diko wat te jëm ji du fa juk ci xéer yi batañté yak lawté fi yoyu ba ciotine waye mu mëna mbay wala dañu dug ba gerté mom lolu koku bokal bu jaayé walam donte da jaayalé suuf sa sax bolé ci du tax nga mëna dab fofu nak jëmmi bay ma lay wax né toko mëna dab waye jëmmi suuf sa mom dang ko mëna dab kon dañu wa baqli ak baqlu baqlu da ci jindi lo xamni ni xet lu jindi bo xamni ngay jekki jekki ko pour rek mu jeex am do ko bayyi tar bo xamni day jeddu wat ngay sakkat ngay watat lu mel non xet yi mel non kay mënu ko dab lañu dab dal faaw dañuy sartu mi lo xamni dang koy wat ba nopi tar wa def muy meñat mo tax dam don sara ci gannaaw wa basin jaan mu tegan ca wa kharhin wa khutrin wa kulli ma lahu aslu تجنى ثمرته مع بقاء أصله فإذا باع أحد الشركاء في شيء مما ذكر نصيبه منه قل ففيه شفعة لشريكه فيه والبوبة تجنى فهو لينك وحرسة أكو أت وممر أكو رمبك أو رمبك قسيم وفسد لفن مدبه وهو لن يتطم بفكي لن سيق ليسوف باكر waye ci do ñen ko ba ëtt ba rek ci dess ba yoon wañu aw rek ci dess wa lolu bu fekke jaay na ngay jamono walam tax nga ne day dab ndax ëtt rek dess ba aw yoon rek lolu amul solo man ne kon bu ngeen seddo suuf sal ni rek ngeen seddo won ko ana way wax ay wa ni ak am mundu rek nga wax ko rek mu yobali do adama tax mu ne wala shufata fi ba'di haywanin mushtarakin باعه بعض الشركاء فيه محمد آدمي أو غيره لكن بق بفكين لغي لأون ندت مري جامعنا جامع ميسخ جامع كلا بجاية واللمتم دومنا دب كفو جندو تكورا مرسي لخمنا ننغوان دب تشوف لنكي رف باجلو تق تشوف إلا في كهاية درج لملكي أبطال أنا بفكين جرد نين بقون داني كان تشيب شرغي di ci liggey manam jorogu bi dañu ne mbaa mbaa fas mbaaw nak ci suxa ci ak tol teena bokon tol ba ci ak tokur ak kon neena bu jaayé walam ci tokur ba melni kon jaayale na walam ci mbaam yak fasé ci liggey wa kon boy dab walam ci jëmmi jardin ba bu tokur ba da nga dal di mëna dabalé jorgo yi walam ci jorgo wa walam ci fasé ak mbaam yi wa irsin ak ak don wa hibatin ak ak maye dañu sartal ni bu bokk ak mom bu jaay akay ngoy sañu dab mu lay wax fi ni la nak fekkone lay walam da koy maye ba da faatu kenn don ko lolou kon do ci sañu dabante lolou do ci mo dab wahibati no nga ci doy bila sababu ci lut am yoon ana bu maye maye go xamni amul lum cey top lum cey dagu kon do meuna dab waye bu fekke dafa maye lo xamni yeen ñaar yaa mo yene ko bokkon bu maye walam waye du maye ngir yalla da am lum cey sentu ñu jox ko ko lolou dañu waxone mo jaay ne motax mo illa bu fekke ni maye ko and ak am yoll la maye ko and ak am lu cey dabu la fa bi ko nek na ci yoll bobé mu cey dabu bahdaho ci gannaaw waruk maye ga bahdaho ci gannaaw waruk lola waaw neena bu fekke li nga bok na mom da maye walam waye kam ko may daw mu cey sentu ci maye ga rek taxaw ko ngi yalla kon neena sen ga dab waye da ngay bayyi ba ñu rañ bu rañel ni nangam lay ma ci jox limay maye te yalla taxut ki ñeñu bi joxe yofam ne nangam lay ma ci jox ba kamuy may jubo ci jox ko lola ba nga gis mom mam ko may mu xass ko rawale ba nga xamni xeyma ja ci war wa su baba nak legi ngay dora dab ko defé nak ba de lu ragnel lolé lola ngay rembourser bu de xeyma ja ngay rembourser dora mom nak lolé nga xamni mu waji mom ci xamé ko te maye walam ci kaw am lu ci sentu wa taqulu illa fa bihi bahdahu bahdahu da jibru ay bahdan nusumi bahdan nusumi tawabi lolo ko wa khiyari aqyar ay waxone li nga xamni bok ci xekken mu jaay nga meuna dab day fek njaay ga dok bu fekke ni koko da njaay khiyar rek moy njaay mu dogu kon do meuna dabagun ngay xaar ba njaay mu dok otamu tak illa bahdan mudhihi ndare gana ak wem bu ñay mu xasse ba nopp nak mu ñay mu xass na dok kon ngay doora ma dab wa wajabat saxna mom dab ja di mustari ci ñal aji jënd xiyar in baax ndem jaay na mu aji jaay ji mis feen yaara genn walu kër ci misal xiyaram dan walu gi jaay xiyar la suma batalam top genn walu gi jaay ak dog la fa am daati mu weel mo nga xamni mo saña def xiyar da wax ne bu nit amon lu melni suuf ba kër xaj ko ñaari xaj jaay genn walu gi kenn jaayanti xiyar nga xamni dogowut bu bitiku jaay walu ga ci dess keneen jaay ak dog ko neena ki ñeek jaay jaay xiyar bu bitiku wel jaay ma wel jënduma day melni kon ki nga xamni mo jëndoon jëndu xiyar ñeek na mom ki nga xamni mo jënd jëndu dog ndax ñu waxe ci misal ni ki jënd jëndu xiyar da ñeek waxale ba jubo motax deug la dogle wol fi sasa am ndayama dogul fa sasa waye mo ñëk waxale ba jugo koku no neena bis bu ñëw le ndayama day melni kon sañna dab gi jënd wal nga ci dess ara ko wax ne ko ma la ñëk jënd wa baye ak ak jaay fa sare mo yaquna ene bu fekke ne ki nga bokk lan da jaay walam waye nam ko jaayante yoon neena jaayante gi baxut kon lola do ci ma dabati ndax da nga jaayante gi baxul rek te rawagul boole ci kon melni ne sa waji jaayoon njaayma moglum jaayutam patay momum lam doon jaay tamu tek ci illa an yafota ndare bu dafa raw fa bi qimati ko nek na ci xayma ja bu fekke ne mom jaayna njaay ga yoon neena baxut waye xosna raw bañ wax ko ne ko ki jënd mom day tey lim jëndoon te fay la xayma ji waye jamono kon yow sañ nga dab boy dab nak legi xayma jojje kon ngay rembourser ay jënd ji xayma jojje nga koy rembourser te yow dal di mom lola illa bi bay ndare mu rawé ci jaay sax go xamni yorna fa fi sama ni ko nek na ci jëg fi ci jaay goor goge ene bu fekke li nga bokk nak mom da jaay walam dam ko jaay yonne goku jaayanti baxut waye nak koku da wul beti ko jaayat ko jaay go xamni mom baxna nga xamni tay dam ko jaay mom ko jikke jaay jaayanti go xamni baxut liko rawali bi yon moy da wul beti ko jaay ko jaay bu bax a ko neena batay mën nga dab waye bo dab ci kon jëg gi nga xamni mom lañ jëmo ci jaayante gu bax gi goku ngay rembourser aw ñe ko ko ngi ramuse watana so en ak ko cionte fi sax ci ñul gën ci jitu momel da ñu sax toni bala nga mëna dab kenn day fekk nga ñëk ko mom sax momel jitu ci momelam ah waye bu fekke da ngeen xëccu nga wax ko ne ko ma la jikko mom kon man sañ na la dab mëna la dédé ñëk ko ma mom no mo mëna ma ma la jikko mo safa aw te kenn amu ci mu mëna dëgër lu tax mëna dëgër lu wax ke bayyi ke kon neena kenn du ci kon ku ci jaay itam sama rom lu mëna dafa wa taxsalabuna wala shufata li ahadi ash-sharikayn ala al-akhar ma hatana zuyn baynahuma fi sabqi milki ahadihima ala milki al-akhar bi an yadaha kullun minhuma sabqiyata milkihi li nasibihi min al-haqari al-mushtaraki baynahuma ala milki al-akhar wala baynata li ahadihima fi kulli halin illa an yankula ndarabu dafa ragalawat ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar bu fekkee kenn ku ne neena maa la njëkk moom waaye ñëpp ragalawaat kon atte bi moo li wax léegi mbaa ñëpp nangoowaat ba tey loolu noonu la waaye bu fekkee kenn ki daa ñëmeewaat li wax kenn ka ragal ko waat nag ka ñëmeewaat moom lañu topp ay waxam ka ñëmeewaat dañuy jox dëgg bu kenn ki ne maa njëkk moom lii te mën koo waat boole te kee ragalawaat wax ne kon léegi sañ nga kon bu kii jaayee sañ ngaa dëpp wa saqatat rabna mom dab ja in khasama ndim seddontina ana bo yegge ne ki nga bokk lan jaayna nga daldi wax aji jënd jëne ko ah man ka dama bokk yow nan seddo ko neena bu ngeen ko sey seddo rek jeexna do mëna wax ko ne damay dab aw istara wala mu jënd ana bu fekke ne da nga yegge ne ki nga bokk lan jaayna wala nga daldi fek tam ko jaay ana ko jënd ne ko jaayat mako waaw koko dal ko jaayat ak kon legi jeexna da bu wess na legi aw sawo bo la mu waxali sax waxali do ana bu fekke ne ki nga sekkalan jaayna walam da dal dem fekk ko jënd di waxali mom bëgg mu jaay mu jaayat lako ci ko waxali rek li wess la jënd la way ci ko waxali do rek dal ni tax da bu wess ci yow mën la dawati aw saqa wala mu soxatante mo bokke tan suuf bu jaay walam da dal fekk ko jënd ne ko waw sa walu nga jënd tema ci liggey ci birum garab te ma ci liggey ci topato garab yi mu ci agge ma am ci nangam xam yaa ngi bëgg jëfante mom musa xatu ci non bu ngeen ci jumo rek jaxna mën la dawati diga mu walu ga kay jaay nang nga ca liggey ci walu soxat ak topato garab am ci nangam rek jeexna awista ajere wala mu meeku su fekkene ki nga bokkalam da jaay walam ci soufsi ngaram fekk ko jënd ne ko nuyo ma soal li nga jënd walam la jaay farma ko le a ko bokk lu rek jeexna manut la way batiko ndab leg ndax xass na le wal wo nga xamne mo nga sañu ndab aw baax wala mu jaay hissatahu walam bu fekkene nga bokk kenn souf ci misal mu jaay walam legui na nga wul batiko itam jaay soal bu xasse jaay soal rek mën la dabati ka jëndan bu jëk ka jënd walu sama rom ji ndax yow xass nga jaay soal yeet ñu xass nga jaay rek yene mën la dabati aw sakata wala mu nopi bi hadd min ci mabbu aw binaayen wala ak tabax su fekke nga bokal suuf da jaay walam nga gis ko jënd mu cey tambalé toja ko tabax to waxo ci dara nga nopi rek nopi ko day wone ni kon jaay ke jaay na xayu la ñu japp ne kon legi baye nga sa dab ko ñew legi dabato aw shahrayn wala dirum yaar yar in hadara ndem teewina al haqda fas mu jaay ma bu fekke ne ki nga bokal suuf ci bo mu jaay walam bobu ya nga teew nga nopi yaar yar waxu dara wa kon neena bu yaar yar xese ma rek bo ne damay dab kenn lu deglu ñu japp ne ñu ndaro ko won wa illa bu fekke teew ba ñi fasam di jaay nak sanatan kon diru at ana bu fekke ne bi sa waji jaay walam ñu fekk lu fi wa kon neena lay teel nga mëna dab mo ñu tek ci tolim at bi ci tegel tolim at nga xamne yaangi fi won mom fikki wo ba ñuy jaayante waye na taxatoon nga tukki nga xamne yeeng nga ko wa kon neena buñ ci tege at di waxo dara bo wolbati ko bëgga def kenn la deglu waye dañu wax ne te way bobu mu wax ne in hadara al haqda aji wana xolaat ndax ci top ibn rushd te ibn rushd ci bulu ci teewé ci tay ba nga xamné fa lay koko doon jaayé mom lim bëgg wax moy in hadara al haqda bo xolé sarab ak dusu wax yi dana wone ay kataba shahadatahu fi wathiqati al bay' manam bu fekke ne kër nga xamne ci lañ bind ne waji mbokalon jaay na mom mi nga xamne mom mo jaayut bind na ci sérem ne séré na re sama waji jaay na limu bokk nak mom jaay na ci walam waye taxul nak mu leral ne dana dab wala duma dab ana xapati wul ne duma dab ana wala yastahu hablul musannif ala ghayrihi لأن ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب أن نفعو نتاول إن حضر الحقد كي إن كتب شهادته نخ ابن رشد من طوب تيوى يكسب فاليوكو مولا مصر ذلك موي واجي بند أنا مومي جاي مبند تكيرو نخم نكالين جاين تي نه سيري ناني سما واجي جاين والم خم نتاول يكسب فاليوكو wa illa jeemu ca tegitam moy wa illa bi an lam yaktub shahadatahu fa tasqutu bi hudurihi sakitan bila hudurin sanatan min yawmi haqdi ana bu fekkene mo xam teewon na dañuy jaayante mo xam teewu ko waye mom bindul sereem ci kayitu jaay wa ana bindu ci sereem ni sere naane ki no bokkulon jaay na wa bu fekke bindu mom amul rek kon nakoy tey mëna dab moy mu tok nga tollu dub at te waxul dara te wal muhawwalu alayhi wa huwa madhhabul mudawwana annaha la tasqutu illa bi muddi sanatin wa ma qarabaha te neena sax ñu sukkandiko te non lu mudawwana waxe moy at ak lu jëge at ak lu ca top ñu ca top lolu nak am ñu ko japp wër amnu ko japp ñaar wër amnu ko japp ñett watax munawal hasilu an al mudawwanata sarahat bi an al shufhata inma tasqutu bi mudhi sanati wa ma qarabaha fakhtulifa fi ma qarabaha ala aqwali fa qila shahrun wa qila shahrani wa qila talata nono mu ci wax nak tam nek ci mudawwana wal nañu sukkandiko motax sax boy xol aqrabu masalik day waxna aw sakata bila manihin sanatan la aqall wala kataba shahadatahu ala al arjah mimma daraja alayhi shaykhu ne mimma daraja alayhi shaykhu borom khalil bi lay wax wax ji gëna woor dal moy mom bi nga xamné mo saña dab donte fekke won na ba ka bokkal di jaay donte siñu won na sax ci kayutu jaayante woné sama way jaay na lima bokk nak mom bu ca da bu té li fek diir bobu mat té moy at ak wër ba at ak ñaar wër ba at ak ñett wër li fek lolu mat rek bu ko nexé dab bu lolu jaalé nak du saña dabati kon japp lolu te bañ ko wëcc وتخ منا والمحول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقا ولو كتب شهادته في الوثيقة كان علم أنك بكون يجي فغاب تمدم توكي أنا مفكر أن ينقل لك نبقى لن جاين والم وعيته لا دم توكي توخوة ننوائي دفن بادرة كوكنينا يجب أن يكون يو fekk yaa nga ci dukki bu am sam at doori ñu kon doori ke do mëna dab ñu japp ne kon dara soxal to illa an yadunna ma rabbu fajarton al awbati dunu sina qabla ha jik atna fayi xati gal te galan ko ref ko na bu fekke ki nga bokkal da jaay walam ñu ngene itam jaay nako waye da nga bëgg na tukki te ñew rek doori ke taxaw ci dab gi nga dawe na far galan ko ruba bi ngeen ñew fekk na at mi dal koy neena du te koy du tan mana dab waxala fa wat nak en baxuna len yagna na bu fekke dab bi nga xamne ci nga waron sañu dabé jall na lu bare bare waaw kun da ngay wat ne bay tu ki taw na jappal ne bala dab day jeex dana delu ci ana galan ko ruma tey ba dab bi jeex ba mu yagge ni waye lolu don sama yene wala fa nga wat ko ngi lay sax bu fekkone la nga weso dab ba yegut ni ki nga weso atma bala nga weso yar yar yegut ya kon do ajo wat ba suddi xa deugale leef nako ankara ndey wadina ñu mako ñeegam nga ene bu fekke dafa yag lool nga doone damay dab li nga ah yow nga nek fi ñeeku do waxo ci dara yow di señu la dab nga lay xawmako won ah dama ko yegu do ah kon neena day gëm li nga wax japp li wax nga dekk yegu ko won ko defé nga señu rap la in qadu waxu dem faduna awolan ci jël ben aw dafa wax na bu fekkone da nga ñëk tukki bu noppi bu nga tukki baagal nak la waj jaay sa gannaaw ah xam nga leen wax yaangi fi woon ba waj jaay nga door tukki bi wax nak mom moy da nga tukki bu noppi waj jaay sa gannaaw koku mom neena lu mu yag yag bo ñëw rek dal di mëna dab bu dikki dal di mëna dab aw askhata wala mu ratal liko fi wi ngir aw fan ci tamani ci ñëkk ana bu fekke ki nga bokkalam da jaay walam ñëgal la ko mëne ah lum ko jaay ñu ne la amul de da ko jaay million ñu ne ma lool jarul ma dab li ñu xeq ma mom bu ko jaay million ma jaral dab ko niki te wax ñu deug gëna ba xaal million la ko waj jaay ah day dama ko nga soñu dab ndax la téxon dab moy nga jappal ni ñu go ñëk mom dem di ko rombu ci jaral la ko niki day waxu ton nak rek waye du won million wa halafa wat na nak waw da nga ci bolé wat né bañ ma né da nga dab mu né dédé ma jappal né ñeug million la wayé lool da nga mo tax wax luma dab da na ma xamé nak né matul million nak waw la wol bëtt ci dab yi da nga koy wat doli ci aw fi mushtara wala ci lañu jënd moy da nga doon yak sa bokk suuf ci seen bay fu bayiko nga deug ne sa mbokk ma jaay na walam te fekk na seddu gulen ko won nga laaj ni waaw num yaato ak fu ndewe ñu wax la yaatu way wa wax la itam numu deme ci place ba nga ne ah loolu jaruluma dab loolu jaruluma dab dana bu neena bu fekke lu waxon dum won lu waxon dum la yaatu gën na ko yaatu place ba lu waxon ba jarul la dab likete jar nako kon dañu dañu leen waxi momu kon señ ñawal bu ko dab ay mustari wala ak jënd ci bopam manam batay ñu wax la lu amut ci ki nga xamne mo jënd ci la manam melne mu nga xëkk ni kenn koko jaay walam da nga laaj wa ku ko jaay ñu ngi diiw mu baax mu re te mu wor di mom la ko jaay na na kon di koku tayina ko dab man ma bokku mo da nga bu nekké té doon keneen lañ ko jaay ko xamne mom xamoku baaku dëng la baaku bari mbir la su ba kon tam ya ne kon dama dab da na xamut lu mo waxal mo demul non aw infiradihi wala ko weto manam batay bu fekke ni nga xek na ken tam jaay walam da nga laaj kum ko jaay ni la diw dong la ko jaay jaay ko ñaan ba ñatt ken la ko jaay nga top to ko ndeko ñet la ko jaay ba ñaar na la mënuma bokk ñaan ñet ma defo ne ken la motax mané won duma dab ay da nga ñaan ñaar la ko jaay ba ñatt dama koy ramusé tété bu lepp aw askhata wala ratul wasiyun kuñu denk aw abun wala bay bila nawarin tin du set masla manam bu fekkon na nga yoré ak jirim ñu denk lako ba yo nga xamni yaay baye xalé bi legui la jirim bi ba xalé bi amna ko mbokal suuf nga xamni ko kay mu bokal ni kam ci doon ko bu ko ko jaayé señ nga dabal xalé bi ko jënd rembursé ko xalé bi mom lepp ba jirim bi yono defoko te ñak ge defit teew ko ci masla la gënal ci xalé bi ba jirim bi moy nga dabal ko moy ki mbokalam tam jaay nga dem rembursé ko ko di ki xalé bi ba jirim bi mom lepp yono defoko da lay wax na nak bis bu xalé bi magge ba mo mbiri bopam ba jirim bi dem ba yore mbiri bopam mu yir ki den kon manana man damay dab ndax li kam ko xekal kene do muy jaay sama kilifa gi moma dabal lu rek waye boba dab gi mo do sama masla kon ak leg man day dab wa shafa'a sanna dab bi nafsi ñal bopam awliyatin wala ñal ab jirim akhara banen anam su fekke ne yaak nga yulif da ngay na bok suuf nga dama dem nak ba mo nga yulif te bokko mo suuf man la ñak jaay walam ndax gis nga ne amna musla moko bëgga defal te jaay yi mënta ñak kon neena bo jaayé walam moy bagal du tay nga mëna won patiko dab ka ko jënd yow far mom lepp ñu wax ne mbir mi nekkan tay loxo nga xamne ya koy yore won du tax ñu ayela dab ki way neñu su baba dara jëge jëge ko xamne nga wara baye atikat bi def ko tay su bop yow nga bañ ko def ñu dess nak moy nga yore ñaar ño xamne ya leen yirif ñu ñaari jirim ñu bok suuf suñu demee ba nga xamne kenn ka bëng ko jaayel walam ndax am lo koy topato du mënta ñak legi so jaayé walam bo té mën nga dab ka ko jënd dabal ko jirim fi def mom na jirim lañ kenn ci nga jaay walam do te mën nga wotiku dab ko jëndu dabal ko jirim bi def nga xam jirim bi def moy xam mom lepp yépp lañ lay wone la fété wu nga fété wu mbirim mu nek sa loxo nga xam ni ya jaay do te nga mëna wal patiku dab waye li gëna wor nak moy nga bayyi atukat bi def ko ndax yow lo na jëgé bop am na salaam wax na wa in kana haqarun mushtarakan bayna waliyin wa mahjurihi أو بين محجورين لولي وباح شقش محجوره أو أحد محجوريه لمصلحة شفع الولي لنفسه فيما باحه على محجوره لمصلحة بطيء أو شفع الولي ليتيم محجور للولي البائح فيما باحه على يتيم آخر محجور له أيضا أو أنكى ولدي المشتري أجدنه الشراء جندله وحلفت المواد بولك انا كي بوكل نسوف دالي تاك سي سوف لا بيغ ني جاينا والا ماني ها كون نماكو داب موي دال داب كوكو جند ما لاج كوكو جند ني ديو نارين سي ديو نيكو يو نينا يا جند نيما بوك والو ديو ياكو جند ني ديدت من جند مكو بو واتي بولتي ني جند كو ريك سا داب دو مانا سوتي خامو بالا نغا مانا داب كوكو جند la nga bok na koku waye la nga mom neena man jënduma te wat na ko boole ci waaw fa aqwa aqarra ak doon ci saxalon na ko ne hay doon waaw xal wa aqarra te mbir mom saxal na bi ci ci jaay la baye fo aji jaayam ya doon te ki nga bok sax mo la wax ni la man jaay na sa walu te diw la ko jaay waye ba nga do ba nga demee diw mo ñu ko weddi ne man jënduma nga wax mu ni la jënduma akum suba daane ndab du mëna sotti ndax li ngay dab day fekk ki nga bokal jaay am ko jënd waaye ki ki ñu moo jënd nee na man jënduma te waat na ko boole ci foofu kon dab man fi am sa wëy tikwaat